นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นบัดนี้ถึงเวลาปฏิบัติบูชานั่งสมาธิภาวนาการนั่งสมาธินี้ให้พากันนั่งขัดสมาธิการนั่งขัดสมาธินั้นให้เอาขาซ้ายขึ้นมาทับขาขวาก่อนแล้วก็เอาขาขวาขึ้นมาทับขาซ้ายเอามือข้างขวาวางทับมือข้างซ้ายตั้งกายให้เที่ยงตรงแล้วก็หลับตานึกภาวนาพุทโธรวมจิตใจเข้าไปภายในกำหนดพุทโธพร้อมกับลมหายใจพร้อมกับการได้ยินได้ฟังรวมจิตใจเข้ามาภายในคำว่าสมาธิสมาธินั้นคนเราไม่ค่อยเข้าใจการนั่งสมาธิไม่ใช่นั่งเหงานอนไม่ใช่นั่งให้มันหลับไม่ใช่นั่งให้มันสบายนั่งเหงานอนนั้นเรียกว่าไม่ใช่นั่งสมาธิเป็นโมหะสมาธิตราบใดถ้านั่งภาวนาหลับไปได้เรียกโมหะสมาธิไม่ใช่สมาธิในทางพุทธศาสนาสมาธิที่พระพุทธเจ้าของเราตรัสสอนไว้ไม่ใช่สมาธินอนหลับนั่งหลับเป็นสมาธิเทรวันนึกน้อมถึงบริกรรมภาวนาหรือกำหนดความทุกข์ความเดือดร้อนในโลกเรามันเต็มไปด้วยภัยอันตรายเรายังจะมาง่วงเหงาหานอนฟุ้งซ่านลำคาญอยู่ไม่ได้ต้องตั้งใจใหม่อย่าให้ความง่วงเหงาหานอนมาทับถมจิตการหลับนอนถีนมิทะความง่วงเหงาเหานอนนิวรณ์ทั้งห้ากามฉันความรักใคร่พอใจในกามอารมณ์ทั้งหลายพยาบาทความอิจฉาพยาบาทกันถีนมิทะคือความง่วงเหงาเหานอนมันพวกนิวรณ์ทั้งนั้นอุทธัจจะกุกุจจะจิตฟุ้งซ่านคือว่าจิตไม่สงบจิตไม่หยุดจิตไม่อยู่จิตไม่รู้กิเลสของตัวเองเลยมาหลงอยู่แค่ความสุขสงบสบายสบายในการหลับการนอนอยู่เอาตัวนอนลงไปเรียกว่านอนแม้เราจะนั่งสมาธิโยถ้าขาดสติจิตมันง่วงเหงาหานอนไปได้อันนั้นก็คือว่านอนเรียกว่านอนแบบเล็งเล็งนั่นมันไม่ได้นอนเหมือนคนมันนั่งหลับแต่คนเราไม่ได้ไปดูลิงนอนแต่ว่าเรียนกับลิงได้ที่เรานั่งภาวนาเป็นง่วงเหงาเหานอนได้นะคือว่าเรียนสมาธิจากลิงลิงบะกอกที่มันมาหากินใบไม้ตามข้างทำผ้าปองเราเนี่ยนั่นแหละมันนั่งสมาธิลิงเหงานอนอย่าไปเรียนอย่างนั้นเมื่อนั่งสมาธิแล้วท่านให้ยืดตัวให้เที่ยงตรงว่าให้นั่งซอมซอลงไปไม่ให้ก้มนักไม่ให้เนยนักเรียกว่าตั้งใจตั้งตัวเข คำว่าตั้งใจเนี่ยตั้งมดตัวถ้าใจมันยังหลงลืมไปง่วงเหงาหาวนอนให้เตือนจิตของเราเวลานี้ให้ได้วันนี้มันสมาธิวานอนวานอนก็แปลว่าลิงลิงก็แปลว่าวอกวอก32ภาษาเหนือเขาว่าวอก32ลิงนั่นเขาว่าวอกเขาว่าลิงเมืองเหนือเขาว่าวอกมันวอกแวกถ้าใครเห็นลิงจะรู้ได้เข้าใจไม่มีเวลาสงบจิตใจของคนเหล่านี้ก็คล้ายกันกับวานนอนคล้ายกันกับลิงคือมันวอกแวกวันไหวอยู่เสมอไม่ว่าเสียงอะไรดังต๊อกแต๊กปุ๊กปิ๊กรุนแรงเบาก็ตามจิตนั้นมันถึงวอกแวกไปตามเสียงเสียงดีก็อยากฟังเสียงเขาดุด่าว่าร้ายป้ายสีให้ไม่ชอบโกรธเกลียดขึ้นมานั่นแหละคือว่าจิตไม่สงบตั้งมั่นในสมาธิภาวนาดังนั้นถ้าจิตเราทุกคนผู้ใดก็ตามถ้ายังง่วงเหงาหาวนอนนิวรณ์ทั้ง5กามฉันพยาบาทถีนมิทธะอุทธัจจะกุกกุจจะความฟุ้งซ่านรำคาญวิจิกิจฉาถ้าจิตยังมีสงสัยนั่นบ้างสงสัยนี่บ้างคือจิตออกนอกทางนั้นแหละจิตขาดสติสัมปชัญญะจิตไม่มีความระลึกอยู่ในตัวอยู่ในใจเรานั่งสมาธิภาวนามันก็ได้แต่เพียงระเบียบระเบียบนั่งแต่จิตมันไม่เป็นสมาธิให้มันหลงมันลืมหลงลืมภาวนาขาดสติสตินั้นท่านว่าต้องใช้ในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อทางกายจะเคลื่อนไหวไปมาทำกิจกรรมการงานใดๆก็ต้องมีสติในสิ่งที่ตนทำคำว่าการงานทางกายกายถ้าเคลื่อนไหวเคลื่อนจากนั่งไปยืนเคลื่อนจากยืนไปเดินเคลื่อนจากเดินมานั่งชื่อว่าการงานทางกายต้องมีสติคนที่ขาดสติและไม่ขาดสติจะรู้ได้เข้าใจในเวลาทำอะไรก็ตามต้องมีสติถ้าไม่มีสติมันเป็นอย่างไรทำงานจับมีดผ้าขวานทำงานก็มักจะถูกแข้งถูกขาถูกตีนถูกมือเดินไปก็ตำต่อตำไม้ทำอะไรมีแต่ผิดพลาดทั้งนั้นนี่คือว่าขาดสติอย่าไปคิดว่าเราเป็นนักภาวนายังไม่ใช่นักภาวนาที่ดีนักภาวนาที่ดีต้องมีสติอะไรควรทำทำแล้วเกิดผลประโยชน์มาอย่างไรสิ่งที่เราทำนั้นเป็นบุญหรือเป็นบาปต้องมีสติระลึกถ้าเราฟังเท่านี้ยังไม่พอเราต้องทำต้องทำต้องมีสติความระลึกระลึกอยู่ในตัวในกายวาจาจิตของเรานั่นแหละถ้าไม่ระลึกอย่างนั้นมีแต่ความผิดพลาดนั่งก็ง่วงเหงาหาวนอนถ้าไม่นั่งสมาธินั่งสมาดาก็ชอบเป็นคนเล่นคนคุยไม่สนใจในการเดินจงกรมไม่สนใจอยู่ในที่สงบระงับของตัวเองมักจะไปขึ้นกุฏนั่นลงกุฏนี้ไปคุยท่านั่นคุยท่านี้ยิ่งใกล้จะออกพรรษาก็คุยเรื่องไปเที่ยวไปเตรไปวิเวกภาวนาในป่าบ้างค คิดในเรื่องศึกหาลาเพศบ้างเหล่านี้ล้วนแล้วแต่ไม่เข้าในหลักเกณฑ์สมาธิทางนั้นที่เราพูดก็ดีทำก็ดีมันเป็นไปเพื่อเรื่องภายนอกนั้นให้พากันคอยระวังทำอะไรให้มีสติถ้าเราฟังเท่านี้ยังไม่พอเราต้องทำแล้วก็มีสติหรือไม่ถ้าไม่มีก็หัดให้มันมีขึ้นต้องเอาสติธรรมดานี้ก่อนให้ได้เมื่อสติธรรมดานี่แหละยังไม่ได้มันจะไปได้สมาธิภาวนาที่ไหนคือจิตมันลอยอยู่ไม่มาสงบตั้งมั่นไม่มาสงบในที่บริกรรมภาวนาพุทโธนั้นมันลอยคำว่าลอยเลื่อนจิตมันเลื่อนที่อยู่เราทุกคนคงได้พบได้เห็นว่าอสรพิษคืองูทั้งหลายไม่ว่าตัวเล็กตัวใหญ่งูมีพิษไม่มีพิษมันไปทางไหนมันลอยไปกิริยาที่ลอยของงูคือจิตเรามันลอยเหมือนงูเรานั่งที่นี่ภาวนาที่นี่มันไม่อยู่ที่นี้มันลอยไปที่อื่นคิดอะไรต่อมิอะไรอันเป็นเรื่องฟุ้งซ่านลำคาญทางนั้นไม่เป็นความสงบระงับเยือกเย็นสบายเดี๋ยวว่าจิตมันลอยไปเหมือนงูแต่มันเป็นงูในใจมันไม่ใช่งูภายนอกงูในใจนั้นถ้าไม่ขาดสติเมื่อใดเวลาใดมันก็ลอยไปอย่างนั้นทีนี้เราจะมาจำกัดอย่างไรจะต้องจำกัดว่าพระพุทธเจ้าสอนสาวกทั้งหลายให้ภาวนาทุกลมหายใจเข้าออกหรือว่าให้นึกถึงความตายให้ได้ทุกลมหายใจเข้าออกสิ่งเหล่านี้เป็นการเตือนสติให้เรานึกให้เราเจริญเอาให้ได้ถ้าไม่ได้แล้วมันก็ลอยไปหมดเลื่อนลอยเรียกว่าเป็นคนเรียกว่าคนเลื่อนลอยจิตเลื่อนลอยพระเนนแม่ขาวนางชีจิตใจเลื่อนลอยไม่สงบตั้งมั่นแล้วก็ว่าตัวเองภาวนามันภาวนาแบบไหนก็ไม่รู้ทำไมจึงนั่งภาวนาก็ง่วงเหงาเหานอนไปหมดต้องตั้งใจใหม่แก้ไขตัวเองให้ได้ไม่มีใครจะไปแก้ไปไขตัวเองให้เราได้พระพุทธองค์ท่านทรงตรัสว่าอัตตาหิอัตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งของตนคำว่าตนเป็นที่พึ่งของตนนั้นเราต้องทำเองปฏิบัติเองให้มันเกิดแก้ไขความง่วงเหงาหานอนนี่ข้อเดียวเนี่ยให้มันได้ก่อนถ้าแก้ไม่ได้แล้วอย่าไปหวังเอาที่อื่นอีกไม่ได้คำว่ามีสติถ้าจิตมันอยู่ในอารมณ์นิวรณ์ทั้งห้าอยู่มันถอนออกมาไม่ได้จะจัดว่าเป็นสมาธิภาวนาไม่ได้กามฉันพยาบาทถีนมิทธะอุทธัจจะกุกุจจะวิจิกิจฉายังมีอยู่ในใจปุถุชนคนเราตราบใดชื่อว่ายังไม่ตั้งใจภาวนาทั้งนั้นแหละยังไม่ตั้งใจยังไม่เอาจริงจะไปเอาเมื่อใดเวลาใดให้มันจริงลงไปนะถ้าเราไม่เอาเดี๋ยวนี้ไม่ภาวนาเดี๋ยวนี้ไม่นึกไม่เจริญไม่วิวัฒน์พัฒนาการตัวเองในเวลานี้ไม่มีเวลาเดี๋ยวก็เข้าใจว่าหมดเวลาแล้วหาเวลาไม่ได้ เวลาชั่วโมงนาทีมันหมดที่ไหนมันไม่หมดมันวนอยู่ในอาการอันเก่าให้เราแก้ไขตัวเองให้ใหม่ขึ้นมาอารมณ์เก่าๆเคยคิดเคยนึกเคยพูดเคยทำอะไรมาในสิ่งฟุ้งซ่านรำคาญทั้งหมดนั่นถ้าจิตนี้มันขาดสติเมื่อใดเราพูดอะไรก็เรียกว่าไม่สมบูรณ์แบบเลื่อนลอยไปเรื่อยเมื่อขาดสติแล้วสมาธิมันก็ขาดไปเมื่อขาดสติขาดสมาธิปัญญามันก็เกิดไม่ได้ญาณอันวิเศษยิ่งห่างไกลมันจะเกิดขึ้นอย่างไรคือข้อแรกมันก็ทำไม่ได้แล้วเรียกว่าสติความระลึกไม่มีในจิตสมาธิก็ฟุ้งซ่านอยู่ไม่ได้ความระลึกอยู่ในจิตเวลาภาวนาท่านให้ระลึกอยู่ในจิตในจิตนั่นแหละก็ต้องมีอยู่ในกายในกายในจิตนั่นแหละก็ต้องอยู่ที่วาจากายวาจาจิตนั้นมันเป็นอันเดียวไม่ใช่หลายอันเวลามันยังครองชีวิตอยู่กายทำอย่างไรจิตมันก็ไปอย่างนั้นวาจาพูดอย่างไรจิตมันก็ไปอย่างนั้นวาจาเป็นอย่างไรจิตมันก็คิดลุ่มหลงมัวเมาอย่างคนเราทำพูดคิดนั่นแหละอย่างนั้นสติความระลึกได้โดยที่ท่านครูบาอาจารย์เจ้าทั้งหลายเวลาภาวนาท่านจึงให้ใช้อุบายย่อๆ อย่างว่านึกถึงความตายที่จะมาถึงตนนึกถึงพุทโธคุณพระพุทธเจ้านึกถึงพระธรรมเจ้านึกถึงพระสังฆเจ้าสิ่งเหล่านี้ถ้าตั้งใจนึกจริงๆ จนเอาจิตใจของตนหายความง่วงเหงาหานอนได้จิตมันจะสว่างสวัยขึ้นมาเรียกว่าจะประพฤติดีปฏิบัติชอบได้ถ้าขั้นโลกๆธรรมดานี่แหละก็เอาไม่อยู่เวลากิเลสความโกรธมันเกิดขึ้นก็มาเห็นเวลามันโกรธมันก็ระงับไม่อยู่เพราะขาดสติความโลภมันเกิดขึ้นมันขาดสติเอาไม่อยู่ความหลงมันเกิดขึ้นมันขาดสติเอาไม่อยู่ต้องรวมจิตรวมใจเข้ามาภายในที่พระพุทธเจ้าพระองค์เตือนว่าภาวนาให้มันได้ทุกลมหายใจเข้าออกนะท่านว่าอย่างนั้นแล้วจิตใจเราทำได้ไหมนึกพุทโธได้ทุกลมหายใจเข้าออกไหมนึกถึงความตายที่จะมาถึงตนให้ได้ทุกลมหายใจเข้าออกนั้นจิตเราทำได้ไหมใจเราตั้งมั่นได้ไหมนึกได้เจริญได้อย่างท่านสอนไหมต้องดูในจิตในใจดูความประพฤติการกระทำของเราเองตัวเราของเราที่ไหนร่างกายสังขารนี้ธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมประชุมกันอยู่เท่านั้นเราจะมายึดมาถือว่าเป็นตัวเราของเราจริงๆไม่ได้ธาตุแท้มันไม่ใช่ตัวเราธาตุแท้ก็คือธาตุดินเอาดินมาปั้นเป็นตัวคนเราเมื่อได้ธาตุดินก้อนดินก้อนนี้มาแล้วเราไม่ประพฤติปฏิบัติให้ดีขาดสติไม่ระลึกพิจารณากิเลสโลเลในใจนะมันก็โลเลละเพราะไม่ภาวนาดูให้รู้แจ้งด้วยปัญญาเมื่อโลกผ่านตา ไม่ว่ารูปคนรูปสัตว์รูปวัตถุเข้าของอะไรต่อมิอะไรเจ้าโลภะจิตมันก็เกิดขึ้นเจ้าโมหะอวิชชาตัณหามันก็เกิดขึ้นคือมันมีอยู่แล้วกิเลสนั้นท่านว่าเป็นไฟท่านจัดว่าไฟความโกรธไฟความโลภไฟความหลงคือมันจิตใจร้อนแล้วโอโยด้วยอำนาจของกิเลสนั้นเรียกว่ามันเป็นไฟไหม้หัวใจมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายเพราะมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายขาดสติขาดสมาธิขาดปัญญาขาดวิชาความรู้ในทางพุทธศาสนาเมื่อมันขาดแล้วมันก็บกพร่องไปหมดดังนั้นให้ตั้งตัวตั้งใจขึ้นมาระลึกขึ้นมาอย่าให้ขาดสตินั่งก็ภาวนาอยู่ให้ได้มรณังเมภาวิสตินึกเตือนใจของตนให้ได้ว่าเรานั่งโยกเราก็นั่งรอวันตายถ้าความตายมาถึงเข้าเรานั่งโยกก็ตายได้เราพูดโยก็ตายได้อย่าไปเข้าใจว่าปลอดภัยอันตรายมีแต่ภัยอันตรายทั้งนั้นภัยอันตรายที่เราจะต้องระวังต้องระวังจิตมันเป็นที่จิตเป็นที่ใจให้ใจของเรานั้นมีคนพระอยู่ในใจให้ใจอยู่ในพระคำว่าพระนั้นจิตสงบจิตตั้งมั่นจิตมีสติความระลึกสอนจิตสอนใจของตัวเองอยู่ไม่หลงไม่ลืมนั่นแหละแล้วว่าจิตอยู่ในคุณพระไม่ใช่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่เป็นลูกเป็นร่างโน้นพระในจิตพระในใจพระในความประพฤติปฏิบัติของเราทุกคนจึงจัดว่าเป็นพระแท้ละกิเลสความโกรธบรรเทากิเลสความโกรธได้นั่นล่ะองค์พระอยู่ที่นี้บรรเทาความโลภโลภะจิตในจิตในใจออกให้ได้ละความหลงออกจากจิตใจให้ได้นั่นแหละเป็นพระไม่ใช่ว่าบวชเป็นพระเป็นเนนรุ่งเหลืองห่มเหลืองแล้วใจมันจะได้เหลืองเหมือนผ้ามันไม่ได้ต้องละความโกรธความโลภความหลงตัดความโกรธความโลภความหลงของตนให้ได้ไม่ใช่ว่าบวชแล้วก็เป็นพระแล้วก็แล้วไปไม่ภาวนาละกิเลสมันก็ได้แค่สมมุติว่าพระเท่านั้นละนุ่งผ้าเหลืองผ้าเหลืองใครก็นุ่งได้ในร้านค้าของเจ๊กของจีนเขาขายเสียด้วยผ้าเหลืองนะเยอะแยะไปไม่ใช่ผ้าเหลืองมันดีเจ็ดคนเราที่ละเว้นจากความชั่วต่างๆเว้นจากฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามกล่าวมุสาวาทเว้นจากดื่มกินสุราเมรัยเป็นต้นเราเลิกละสิ่งที่ไม่ดีได้นั่นแหละท่านเรียกว่าคุณพระพระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจพระธรรมคำสอนพระธรรมวินัยพระธรรมพระวินัยก็อยู่ที่ใจคุณพระอริยสงสาวกก็อยู่ที่จิตนั่นแหละอยู่ที่ใจของเราใจนี้ท่านจึงว่าให้ตั้งใจขึ้นมาระลึกขึ้นมาใจโลเลให้พายละกันทิ้งใจโลเลได้แก่อะไรใจขี้พูดขี้คุยใจไม่สงบพูดเก่งคุยเก่งเล่นเก่งนั่นแหละคือว่าใจกิเลสใจอันนี้ละมันพาให้เกิดให้แก่ให้เจ็บให้ไข้ให้ตายมาเกิดแก่เจ็บตายอยู่ในโลกนี้ไม่จบไม่สิ้น เพราะเราไม่รู้เล่เหลี่ยมกลมันยาของกิเลสพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์รู้เล่เหลี่ยมของมารสังขารมารมันไม่ใช่อยู่ที่อื่นมันก็อยู่ที่ใจมนุษย์คนเราที่ไม่เลิกไม่ละกิเลสนั่นแหละจิตอันเก่านั่นแหละเมื่อมันหลงมันก็เป็นสังขารมารเป็นมารคือสังขารเป็นกิเลสมารกิเลสราคะโทสะโมหะมันก็จิตนั่นแหละเห็นนั้นกิเลสโลเลพระองค์สอนให้ละเราละได้หรือยังเราตั้งใจจะละมันหรือยังต้องเตือนตนเตือนใจให้มันได้ภัยอันตรายเกิดขึ้นได้ทุกเวลาผู้ประมาทคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นมันยังดีวิเศษอยู่เข้มข้นอยู่ตั้งแต่พระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วเทศสอนไว้ปฐมเทศนาจนถึงปัจฉิมวาจาสุดท้ายดับขันเข้าสู่นิพพานพระธรรมคำสอนที่พระพุทธเจ้าสอนนั้นยังเข้มข้นอยู่แต่มันเป็นที่จิตใจของผู้ปฏิบัติสาวกทั้งหลายไม่ตั้งใจไม่ทำจริงไม่ปฏิบัติจริงต้องให้รู้เล่เหลี่ยมมารยาสาไถของกิเลสคือเดี๋ยวนี้จิตใจคนเรามันไปเชื่อมารกิเลสไม่เชื่อพระพุทธเจ้าทั้งที่พระพุทธเจ้านั้นเขารอเป็นพระพุทธรูปไว้ปางต่างๆยืนก็มีนอนสีหะสายญาติก็มีนั่งขัดสมาธิเพชรก็มีนั่งแบบธรรมดาก็มีทีนี้ถ้าเราเวลาจะมานั่งขัดสมาธิเพชรอย่างหลวงพ่อเพชรหลวงพ่อขัดสมาธิเพชรทำไม่ได้พระพุทธรูปทองท่านยังทำได้แล้วท่านนั่งได้นานกว่าเราด้วยท่านนั่งตลอดกาลไม่มีการไม่มีเวลาเราทุกคนให้มีสติต่อไปอย่าได้ขาดสติสตินี้มีทั้งอย่างหยาบอย่างกลางอย่างละเอียดสติในเวลาทำงานทำการสติมีในเวลาพูดจาปราศัยจะต้องมีสติควบคุมไปว่ามันพูดเรื่องกิเลสความโกรธความโลภความหลงอย่างไรหรือมันพูดเพื่อละกิเลสความโกรธความโลภความหลงก็ให้มันรู้ไปขาดไม่ได้ขาดสติไม่ได้เดี๋ยวนี้จิตใจมนุษย์คนเรามันขาดจนไม่รู้ว่าทำบาปอย่างไรทำบุญอย่างไรไม่รู้จักบาปอาศัยกิเลสเกิดขึ้นอย่างไรก็ทำไปพูดไปโลกภายนอกจึงได้วุ่นวายเดือดร้อนเพราะมันขาดสติโลกภายในนักพจน์นักบวชผู้ปฏิบัติผู้ตั้งใจภาวนาหลับตามันก็ยังมีง่วงเหงาหานอนเรานี่แหละคือว่ามันยังไม่ได้เตรียมเลิกละต่อไปให้เราทุกคนเตรียมเลิกเตรียมละมันเสียทีอย่าปล่อยให้มันมาย่ำยีหัวใจของเรามันเหยียบย่ำมานานแล้วกิเลสความโกรธมันครอบกายวาจาจิตของเรามาตั้งแต่อเนกชาติมาแล้วเรายังจะไปโกรธตามมันไปหรือยังจะถือว่าความโกรธเป็นตัวเป็นตนของเราอยู่หรือยังมาเห็นว่าความโกรธนั้นเป็นอำนาจมีอำนาจใหญ่หรือต้องภาวนาดูให้รู้แจ้งด้วยสติปัญญาของตัวเอง ม่ใช่ผู้อื่นพิจารณาให้ตัวเองต้องพิจารณาตัวเองภาวนาดูกายดูใจดูความประพฤติปฏิบัติของตัวเองอะไรผิดอะไรถูกอะไรดีอะไรไม่ดีส่วนใดไม่ดีท่านเรียกว่าบาปอย่าไปทำส่วนใดทำดีท่านว่าบุญให้ทำรักษาศีลภาวนาสิ่งนี้ต้องทำประกอบสิ่งใดที่เป็นบาปเป็นอกุศลเราต้องละต้องเลิกต้องรู้ไว้ด้วยรู้ไว้ก่อนว่าทำอย่างนั้นเป็นบาปพูดอย่างนั้นเป็นบาปคิดอย่างนั้นเป็นบาปลืมสติเป็นบาปขาดสติเป็นบาปมีสติเป็นบุญสติตัวเดียวนั่นแหละสำคัญถ้ามีสติขึ้นมาเมื่อใดเวลาใดเวลาปฏิบัติบูชาภาวนามันมีอยู่ทุกอิริยาบถยืนเดินนั่งนอนมีอยู่ทุกลมหายใจเรียกว่ามีเวลาทำความดีได้ทุกเวลาชั่วโมงนาทีวินาทีเป็นเวลาทำความดีภาวนาได้ทั้งนั้นแต่นี่คนเรามันไม่มีความสนใจไม่มีความตั้งใจจึงปล่อยให้ความง่วงเหงาเหานอนเข้ามาทับถมจิตใจทำอะไรก็จะเอาแต่หน้าเอาแต่ตาเอาแต่ชื่อแต่เสียงไม่เอามรรคผลนิพพานมรรคผลนิพพานอยู่ที่ไหนมรรคผลนิพพานก็อยู่ที่กายวาจาจิตของคนเราทุกคนจะไปหามรรคผลนิพพานที่อื่นนั้นไม่มีและไม่เห็นไม่เข้าใจมันมีอยู่ที่กายวาจาจิตของคนเราถ้าคนเราตั้งอกตั้งใจภาวนาจริงๆมรรคผลนิพพานมันจึงจะเกิดมีขึ้นเมื่อคนไม่ทำไม่ปฏิบัติปล่อยปะละเลยมีแต่พูดมีแต่คุยกันในสิ่งที่ไม่เป็นสาระประโยชน์ทำอะไรสิ่งที่ไม่ดีทั้งมวลนั่นแหละมันเป็นอวิชชาทำด้วยอวิชชาความไม่รู้พูดด้วยอวิชชาความไม่รู้เวลาพูดคิดด้วยอวิชชาความไม่รู้คิดเรื่อยเปื่อยไปไม่คิดอยู่ในกายในจิตไม่คิดภาวนาทุกลมหายใจเข้าออกไม่เตือนใจของตนให้ได้ทุกลมหายใจเข้าออกว่าเราเกิดมาแล้วนะมันขยับเข้าไปสู่ความตายทุกเวลาเวลาความตายมาถึงเข้าเวลามันจะเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมามันมีได้ทุกเวลาเพราะเราไม่ตั้งใจไม่เจริญภาวนานั่งอยู่ดีๆก็มีตะขาบมากัดหรือเองไปจับตะขาบไม่ระมัดระวังมันก็กัดเอาจะไปติว่าตะขาบไม่ดีไม่ได้ตะขาบมันดีมันยังเตือนให้เรารู้ว่าใครอย่าไปนอนเฉยๆไม่สวดมนต์วิรูปเกไม่ภาวนาพุทโธในใจจิตใจไม่สงบระงับก็ไปนอนอันนั้นแหละตะขาบมันจะกัดทุกคนแหละเพราะคนเรานอนหลับนั้นเหมือนกับตายงูมาก็กัดได้เสือมาก็กัดกินได้ตะขาบมามันก็กัดได้นอนไม่ภาวนานอนไม่สวดมนต์นอนไม่เจริญวิรูปเขวิรูปเขนะเป็นคาถาพระพุทธเจ้าสอนไว้ถ้าผู้ใดเจริญบ่อยๆภัยอันตรายจะไม่มีไม่ว่าภัยอันตรายจะเกิดมาจากคนจากสัตว์จากอะไรก็ตามวิรูปเขนะ ให้เจริญไม่ใช่ว่าตะขาบกัดแล้วเราก็มาเจริญภายหลังหรือว่าตะขาบกัดมือเราก็มาเจริญวิรูปเคหิเมเมตังเป่ามันไม่ได้ละมันเป็นผลละผลเจ็บละผลทุกข์มาถึงแล้วต้องทำไว้ก่อนระมัดระวังไว้ก่อนเจริญไว้นึกไว้ว่าต้องหาเวลานึกได้เจริญได้เมื่อใดเวลาใดถือว่าเป็นสิริมงคลแก่ตัวเราทุกคนเป็นเกาะแก้วป้องกันเจ็ดชั้นภัยอันตรายต่างๆเข้ามาก้ำกายรูปประขันร่างกายไม่ได้งั้นคาถาในทางพุทธศาสนาเราได้จดจำอะไรท่านจึงให้สวดให้เจริญไว้มันเป็นสิริมงคลทั้งตนและบุคคลผู้อื่นด้วยแต่คนเรามันมองไม่เห็นเข้าใจไม่ถูกจึงไม่มีศรัทธาที่จะเจริญที่จะประกอบกระทำให้เกิดให้มีขึ้นเลยมีแต่จะคอยท่าเอารอท่าเอาเมื่อใดมันจะเกิดมีขึ้นบุญอย่างนั้นความสุขอย่างนั้นสบายอย่างนั้นเมื่อใดมันจะมาเกิดมีขึ้นเมื่อใดมันจะมีขึ้นในตัวเราเองมันคอยท่าเอาแบมือรับอย่างเดียวไม่ได้ต้องประกอบกระทำสิ่งทั้งหลายมาจากกรรมดีกรรมชั่วตัวกระทำทั้งนั้นแหละแต่ว่าเพราะอวิชชาความไม่รู้ขาดสติขาดสมาธิขาดภาวนามันจึงไม่รู้ไม่เข้าใจเมื่อไม่รู้ไม่เข้าใจมันก็หลงไหลไปตามอำนาจกิเลสกิเลสอันใดมันพุทโผล่ขึ้นมามันไปตามกิเลสเพราะไม่ตั้งใจไม่รวมใจลงไปในเวลาปัจจุบันอยู่ถ้ารวมจิตรวมใจเป็นปัจจุบันธรรมจะอยู่ที่ไหนก็ตามอยู่ในกายวาจาจิตของตนตั้งแต่เกิดจนตายไม่ตายเมื่อใดจะออกจากร่างกายนี้ไปที่อื่นไม่ได้ก็ให้ถือว่ามีกายมีจิตมีชีวิตมีลมหายใจอยู่ก็นั่นแหละสมาธิภาวนาประมาทไม่ได้อะไรต้องประกอบกระทำอยู่เสมอๆสติความระลึกได้ไม่ใช่ว่ามันเป็นตัวเป็นตนเป็นก้อนเป็นหน่วยอยู่เหมือนวัตถุภายนอกไม่ใช่อย่างนั้นมันเป็นการเจริญเป็นการนึกเป็นการน้อมเป็นการกราบเป็นการไหว้ไหว้พระพุทธเจ้าในใจไหว้พระธรรมในใจไหว้พระอริยสงฆ์สาวกในจิตในใจเรากราบไหว้ภายในจิตใจอยู่เราเจริญอยู่นึกอยู่เตือนใจของเราอยู่ทุกเวลานั่นจึงชื่อว่าสาวโกสาวกของพระพุทธเจ้านั่นท่านไม่นั่งอยู่ด้วยความประมาทนั่งที่ไหนท่านก็ให้ถือว่าเป็นนั่งภาวนายืนอยู่ที่ไหนท่านก็ถือว่าเป็นยืนภาวนาเดินไปมาที่ไหนท่านก็ให้ถือว่าการเดินไปนั้นเป็นเดินจงกรมภาวนาแม้ไปรถไปเรือไปไหนก็ตามก็ต้องภาวนาไปทุกอิริยาบถคือไม่ให้ใจเราว่างหลงไหลไปให้ดวงจิตดวงใจมีสติอยู่ทุกเวลามีสมาธิมีความตั้งมั่นเป็นตัวเป็นตนของตนอยู่ทุกเวลาไม่ให้จิตใจเลื่อนลอยพูดมากปากเปียกคนพูดมากปากเปียกใส่การไม่ได้จงเป็นคนพูดน้อยพูดด้วยการมีสติพูดด้วยการมีสมาธิพูดด้วยการมีปัญญาพูดด้วยการมีความเฉลียวฉลาดความรอบรู้ในกองสังขาร ฉะนั้นหัดใจฝึกใจหัดตัวฝึกตัวคำว่าฝึกฝนอบรมมันหมดทุกอย่างนั่นแหละกายก็ฝึกวาจาก็ฝึกจิตก็ฝึกฝึกและเทียท่านให้นึกพุทโธพุทโธคือท่านนึกพุทโธได้ทุกลมหายใจจิตใจมันก็ดีขึ้นสติมันก็ดีขึ้นสมาธิก็ตั้งมั่นขึ้นเมื่อสมาธิตั้งมั่นมันก็มองเห็นในจิตในใจของตัวเองอะไรผิดอะไรถูกอะไรร้ายดีมันขึ้นอยู่ในจิตใจนั้นทั้งนั้นเหตุนั้นการนั่งสมาธิภาวนาเราจะมาถือการนั่งอย่างเดียวไม่ได้ทุกอิริยาบถยืนเดินนั่งนอนก็ภาวนาได้เหตุนั้นพระพุทธเจ้าพระองค์เป็นสัพพัญญูพุทธะพระองค์รู้ท่านว่าไม่ว่าจะภาวนาบทใดข้อใดทำข้อไหนก็ตามถ้านึกได้เจริญได้ทุกลมหายใจหรือเหมือนกับลมหายใจแล้วนั่นแหละจะเข้าใจในธรรมปฏิบัติไม่ใช่มันอยู่ที่อื่นอยู่ที่ประกอบกระทำระลึกอยู่เสมอนี่เป็นอุบายในทางพุทธศาสนาเมื่อว่าเราท่านทั้งหลายพากันได้ยินได้ฟังแล้วก็ให้กำหนดจดจำนำไปประพฤติปฏิบัติก็คงได้รับความสุขความเจริญเอวังก็มีด้วยประกาศฉะนี้สัพพีติโยวิวัตชันตุสัพพะโลโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีเทคายุโกภวะอภิวาทานาสีริสนิจังวุทธาปจายิโนจัตตารโอธรรมาวทันติอายุวันโนสุขังภะลัง